और ये पांचों कैसे बनते हैं, ये कहां, ये पांचों का भोग स्थिति कहां है, बोले अंतःकरण से। तो एक मन नाम की चीज है वो मन। तो अंतःकरण में सुख दुख के अनुभव से बुद्धि, विषयों की अनुभूति, इंद्रियां, शरीर और आत्मा, ये कैसे पैदा होते हैं, बोले प्रवृत्ति से। जब हम धर्माधर्म करते हैं तो उनके अनुसार इनका पांचों का निर्माण होता है। प्रवृत्ति जो है धर्माधर्म, उसकी पुष्टि कैसे होती है, तब प्रेत के भाव से, शरीर के पहले आत्मा और बाद में आत्मा, बड़ा भ्रम होता है। तब जो कहते हैं कि आत्मा पैदा हो गया और मर जाएगा, वे भी गलत कहते हैं। और जो कहते हैं कि आत्मा पैदा हुआ और अनंत रहेगा, है ना, पैदा होकर अनंत नहीं रह सकता। तो जैसे मुसलमान और ईसाइयों के मत में ऐसा मानते हैं कि आत्मा पैदा होकर अनंत रहता है, और चारवाक ऐसा मानते हैं कि पैदा होकर मर जाता है, है ना। क्या ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो वैदिक सिद्धांत नहीं है। बौद्ध लोग भी मानते हैं कि आत्मा अनादि होकर मर है, तो अनादि, परंतु इसका उच्छेद हो जाता है। और जैन मानते हैं कि अनादि और अनंत है। वेदांतियों का कहना ये है नारायण कि आत्मदेव अनादि और अनंत तो हैं, परंतु वो देहादि के कारण परिच्छिन्न नहीं है। तो प्रेत के भाव को देहातिरिक्त आत्मा का क्या स्वरूप है वो समझना चाहिए, और उससे सुख दुख रूप फल कैसे होता है ये समझना चाहिए, और इसके मूल में दोष क्या है उसको समझना चाहिए। और फिर ये सब दुख है ये समझने से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने पर अपवर्ग माने अपवर्जन होगा। तो ये जो हमें दुख हो रहा है, इसका कारण जन्म है, जन्म का कारण प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का कारण राग द्वेष मोह है, राग द्वेष मोह का कारण मिथ्या ज्ञान है। इसलिए मिथ्या ज्ञान के मिट जाने पर दोष मिटेंगे, दोष के मिटने पर प्रवृत्ति मिटेगी, प्रवृत्ति के मिटने पर जन्म मिटेगा, और जन्म मिटने पर दुख मिट जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? मिथ्या ज्ञान माने झूठा ज्ञान, बिल्कुल झूठे ही झूठा, झूठा झूठा ज्ञान तकलीफ होता है, तकलीफ देता है। बोला कभी कभी हमको ये ख्याल हो गया कि अमुक आदमी तो नाराज हो गया, तो थोड़ी फिक्र हुई कि नहीं? अच्छा, बाद में उसकी चिट्ठी आई, उसका तार आया, वो आया, है ना। तो जितनी देर ये सोच के हमको तकलीफ हुई कि वो हमसे नाराज है, ये कौन सा काल था? क्या ये मिथ्या ज्ञान का काल था? हो है? जब ये मालूम हो गया कि उसकी नाराजगी का ख्याल मिथ्या था, झूठा था, वो तो प्रसन्न है, तो सच्चाई का ज्ञान हुआ और मिथ्या ज्ञान मिट गया, और उसके कारण होने वाला दुख भी मिट गया। तो अब आप देखो, ये जो अपने साथ बंधन लगा है वो परिच्छिन्न के साथ एक होने के कारण, क्योंकि बंधन भी परिच्छिन्न को होता है और दोष भी परिच्छिन्न में रहते हैं, और आना जाना भी परिच्छिन्न में होता है, और मरना जीना भी परिच्छिन्न में होता है, सुख दुख पाप पुण्य भी परिच्छिन्न में होता है। आप केवल एक बात पर विचार करो, परिच्छिन्न माने टुकड़ा हो, परिच्छिन्न माने जुज। तो ये देखो कि जुज जो है वो देखा जाता है कि देखता है? जो भी भेद होगा, भिन्न होगा, भेद होगा, भेद मात्र दृश्य होगा कि नहीं? जो भेद होगा वो मालूम पड़ेगा कि नहीं? दृश्य को मारो गोली, है ना, दृश्य शब्द को गोली मारो, है ना। जो भेद या भिन्न होगा, हमारे तुम्हारे में कोई भेद है, बीच में किताब है, बीच में दो अंगुलियों के बीच में दोनों का अभाव है, तो भेद जो होगा वो मालूम पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं मालूम पड़ता है तो भेद है, ये कैसे मालूम पड़ा? और मालूम पड़ता है, भेद मालूम पड़ता है तो मैं कैसे हो सकता हूं? जो मालूम पड़ता है उससे तो मैं न्यारा हूं, जो मालूम पड़ता है सो जड़ है, सो दृश्य है, सो परिच्छिन्न है, और जिसको मालूम पड़ता है सो चेतन है। जो मालूम पड़ता है वो जड़ है, वो भिन्न है, वो विकारी है, वो फैलने सिमटने वाला है, बदलने वाला है, मरने वाला है, और जिसको परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है वो परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? वो तो परिच्छिन्नता से विलक्षण है। तो वो परिच्छिन्नता से विलक्षण है अर्थात परिच्छिन्नता से अस्पृष्ट अपरिच्छिन्न है। तो अपरिच्छिन्न में जो परिच्छिन्नता दिख रही है वो क्या है? शून्य। क्यों? तब परिच्छिन्नता अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई पड़ रही है, माने परिच्छिन्नता जिससे दिख रही है, जिसमें दिख रही है उसमें परिच्छिन्नता नहीं है। तो जिसमें परिच्छिन्नता नहीं है उस स्वयं प्रकाश, उस अधिष्ठान में परिच्छिन्नता दिख रही है, इसलिए परिच्छिन्नता का अस्तित्व मिथ्या ज्ञान है। तब नारायण, माने किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के अस्तित्व को स्वीकृति देना ही मिथ्या ज्ञान है। तो ब्रह्मात्मैक्य बोध से अपने आप को, अपने आप को ब्रह्म जान लेने से ये परिच्छिन्नता की भ्रांति मिट जाती है। देखो साधन सब है, शालग्राम की उपासना भी साधन है, नर्मदेश्वर की उपासना भी साधन है, वह भी आगे आने वाला है। बोला एक संपद रूप उपासना होती है, एक अध्यास रूप उपासना होती है, एक संवर्ग रूप उपासना होती है। बोला अभी तीनों उपासनाओं का वर्णन बिल्कुल अगली पंक्ति में आने वाला है। मन की वृत्तियां अनंत है, मन अनंत है, विश्व देवा अनंत है, तो हमारा मन ही विश्व देवा है। दुनिया में जितने देवता है वो सब हमारे मन में है, मन है। लो, मन को विश्व देवा के रूप में चिंतन करना और विश्व देवा की वृत्तियों को अनंत रूप में चिंतन करना, ये संपद रूप उपासना हो। मन को मिटा दो, विश्व देवा को रहने दो, और मन ही ब्रह्म है। ये क्या है? अध्यास रूप उपासना है। मन में ब्रह्म, ये खंभा नहीं सूर्य है, ये शालग्राम नहीं नारायण है, है ना? ये मन नहीं ब्रह्म है, ऐसी उपासना नहीं है ब्रह्म की। कब देखो ये मिट्टी क्या है? कब एक वायु है, गति है। कब पानी क्या है? कब वायु है, गति है। कई अग्नि क्या है? कई एक वायु है, गति है। बिना संघर्ष के न उष्णता है, न पानी है, न मिट्टी है। तो प्राण में सबका लय हो गया, सुषुप्ति में बाघ आदि इंद्रियां प्राण में लीन हो जाती हैं, और प्रलय में मिट्टी पानी आग आदि जो है वो वायु में लीन हो जाते हैं। का इसलिए जिसमें सब लीन हो जाता है वो आत्मा और ब्रह्म एक है। इसको जानने का फल ये है वो है, यहां यो भी वाह वाह है, यहां यो भी वाह वाह है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई, दूसरी कोई चीज नहीं है। जिनको बिना गुफा में गए ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मंदिर में गए बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, किसी कोई लोग ऐसे हैं जिनको यज्ञ किए बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्वर्ग गए बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैकुंठ गए बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समाधि गुहा में प्रवेश किए बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ये वेदांत ज्ञान ऐसा है कि यज्ञशाला में प्रवेश किए बिना तुम अपने घर में भी ब्रह्म हो। बोला मंदिर में गए बिना खेत में भी, दुकान में भी ब्रह्म हो। बोला ये वेदांत ऐसा है कि योग की गुफा में प्रवेश किए बिना भीड़ भाड़ विक्षेप में भी तुम ब्रह्म हो। ये वेदांत ऐसा है कि वैकुंठ स्वर्ग में गए बिना तुम जैसे हो वैसे ही ब्रह्म हो, जो हो सो ही ब्रह्म हो। इस प्रकार परम स्वातंत्र्य, परम स्वच्छंदता देने वाला ये जो ब्रह्म ज्ञान है महाराज, ये ब्रह्मई का तो विज्ञान है। विज्ञान विज्ञान माने आत्मा की एक साइंस है, बोला आत्मा का एक ज्ञान है। इसमें न तो हाथ से उठा के कुछ देना है, न तो यज्ञ जागादि रूप से कुछ क्रिया करना है ना। ये कर्म रूप ब्रह्म ज्ञान नहीं है, द्रव्य रूप ब्रह्म ज्ञान नहीं है। न अपने को कुछ मानते रहना है, न अपने को कुछ जाना है, जानना है, कहीं जाना है, न अपने को कुछ होना है। योग में होना होता है, उपासना में है ना जाना भी होता है, होना भी होता है। धर्म में जाना होता है, विषय विशेष मिलता है। लेकिन ये वेदांत ऐसा है कि इसमें न तो स्वर्गादि रूप कुछ पाना है, अप्सरा अमृत कुछ पाना नहीं है, इसमें धन दौलत कुछ पाना नहीं है, न तो इसमें कुछ पाना है, न कहीं जाना है, न कुछ होना है, है ना। यहां जैसे हो, जहां हो, जो हो, उसकी अद्वितीय ब्रह्मता बता देना, लिखा देना, और जो तुमको अनुभव नहीं है उस अनुभव को मिटा देना, अविद्या को मिटा देना। ये वेदांत अविद्या से टकराकर उसको मिटा देता है, तुम्हारे अंदर कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करता। ये वेदांत विद्या है नारद। ओ जरा सिद्धांत तो एक ही है, तत्व ज्ञान से माने असलियत की जानकारी, तत्व ज्ञान से माने असलियत की जानकारी से, तत्व ज्ञान माने असलियत की जानकारी। तो तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। माने जो हमको विपरीत ज्ञान हो गया है, झूठा ज्ञान हो गया है, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी हमने मान रखा है, अभ्यास है, भ्रांति है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। और बस अज्ञान निवृत्त हुआ और मोक्ष ही मोक्ष है, दूसरी तो कोई चीज है ही नहीं। प्राय वैसे सिर्फ दोनों समान तंत्र हैं, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से ही मोक्ष मानते हैं, और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होती है। सांख्य और योग दोनों समान तंत्र हैं, वो भी यही मानते हैं कि पुरुष ख्याति जहां हुई, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ और संसार संबंध टूट गया। तो पूर्व मीमांसा का भी यही सिद्धांत है कि प्रपंच के साथ जो संबंध है उसका विलय ही मोक्ष है। वेदांत दर्शन का तो सिद्धांत ही है, सभी सयो शाक्त वैष्णव ये बात मानते हैं कि अंत में तत्व ज्ञान होकर के ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हुए बिना तो बोले फिर तो मतभेद काहे का है। तो मतभेद ये है कि अद्वैत वेदांत का ये कहना है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता के विज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। अद्वितीय आत्मविज्ञान हमारा जो आत्मा है ये अद्वैत है। ये भी आपको बताएं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मनुष्य के जीवन में इस समय है वो कहां से आया इससे कोई मतलब नहीं, कब आया इससे भी कोई मतलब नहीं। तो इस समय जो है अपने सिर पे सवार वो असल में देह में जो मैं बुद्धि है यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक बुद्धि है, ये बुद्धि माने विपरीत बुद्धि है, भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान है। इसी के लिए तो भोग चाहिए, इसी के लिए कर्म चाहिए, इसी मैं के लिए धर्म चाहिए, इसी के लिए उपासना चाहिए, इसी के लिए योग चाहिए, इसी को ब्रह्मलोक वैकुंठ चाहिए, इसी को मोक्ष भी चाहिए। रो ये जो परिच्छिन्न में मैं पना है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो परिच्छिन्न मैं में आत्मबुद्धि है, एक परिच्छिन्न मैं है वो चलता रहता है, इसको माने बिना हे भगवान, यही सब अनर्थों की जड़ यही है, सब परिश्रमों की जड़ यही है कि हमारी बुद्धि इस देह को या देह के भीतर रहने वाले किसी छोटी मोटी चीज को हमारी बुद्धि मैं मानते हैं। बस इस बुद्धि की ये भ्रांति, ये मान्यता, ये स्वीकृति अगर किसी कदर मिटाई जा सके फिर तो देखना न कोई साधन न कोई बाधन, न कोई बंध न मोक्ष, न कुछ कर्तव्य न भोक्तव्य, न कुछ प्राप्तव्य न त्यक्तव्य, कुछ नहीं। जितना कुछ जो कुछ चाहते हो पाना या छोड़ना चाहते हो वो देह को मैं करते, तो सारे दर्शन इस देह में से मैं को मिटाते हैं। इस दृष्टि से हम सबको दर्शन बोलते हैं क्योंकि उनमें एक दृष्टिकोण है। अच्छा, आपको ये शायद मालूम हो कि न मालूम हो कि न्याय वैशेषिक जो जीवात्मा का स्वरूप मानते हैं वो सर्वज्ञ मानते हैं। वो जितना ज्ञान होता है, जितना ज्ञान होता है वो मैंने कल ही जो आत्मा शरीर इंद्रिय विषय 12 प्रमेय पदार्थ बताए थे ना, उसमें पहला ही प्रमेय जो है आत्मा, उसको सर्वज्ञ माना हुआ है। दर्शन न्याय दर्शन स्वयं आत्मा को सर्वज्ञ मानता है, वो तो जब देह के घेरे में आ जाता है। आप देखो योग दर्शन सांख्य दर्शन आत्मा को विभू मानते हैं, क्या आश्चर्य है, हैं? तो अच्छा, वे दूसरी बात सुनो, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि जैसे वेदांती प्रपंच को स्वप्नवत मानते हैं, गौतम के न्याय दर्शन में भी प्रपंच को बिल्कुल स्वप्नवत बुद्धि का विलास मूल सूत्र में कहा हुआ है। अब आप नारायण अपने ऋषि महर्षि जो विद्वान अनुभवी आत्मानुभवी हैं और उनकी बात पर ध्यान न दो और कहो कि बाबा हम तो देह को मैं मानेंगे और देह के सुख के लिए भोग के लिए हम हजार संबंध जोड़ेंगे और उनके लिए रोएंगे और मरेंगे, तो ये आपकी मौज है, उसको तो कोई क्या काट सकता। अब कहते हैं कि अच्छा जी ये बात हम मान लेते हैं, कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, और मिथ्या ज्ञान में भी यदि मान लेते हैं कि ब्रह्मात्मयी तत्व विज्ञान से ही मुक्ति, परंतु ये जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का विज्ञान है ये संपद रूप है, अध्यास रूप है, अथवा संवर्गोपासना रूप है, अथवा संस्कार रूप है। तो अभी कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक विद्वान ने लेख लिखा है, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, पीएचडी तो हुई है व्याकरणाचार्य, उसने लिखा है कि क्या आश्चर्य है वेदांतों में कि ज्ञाता पुरुष ज्ञेय ब्रह्म को जानता है और जानने वाला मुक्त हो जाता है। तमेव विदित्वा च मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते नाय, कोई जाने दूसरे को और जानने वाला खुद कुछ दूसरा हो जाए, ये कैसे है? सोहन मोहन को जाने और सोहन ही मोहन हो जाए, ये कोई ज्ञान का तरीका तो नहीं है दुनिया में। तो यदि सोहन मोहन ही न होता तो मोहन को जानने के बाद सोहन मोहन न हो जाता। तो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यदि ये ज्ञाता स्वयं अमृत स्वरूप न होता तो अमृत स्वरूप परमात्मा को जानने के बाद ये स्वयं अमृत स्वरूप न हो जाता। इसलिए अपने आप को जानना और अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म के रूप में जानना बड़ी विलक्षण बात है। ये प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत है ना, सांख्य में आप लोग सुनते हैं, एक प्रकृति है एक पुरुष है और ये दुनिया प्रकृति का खेल है और पुरुष जो है वो साक्षी दृष्टा है, आत्मा केवल है। पर सांख्य सिद्धांत में चार प्रकार के तत्व मानते हैं, एक कारण, एक कार्य और एक कार्य कारण का मिश्रण उभयात्मक और एक दृष्टा साक्षी। तो कारण प्रकृति है और महत्त्व अहंकार आदि जो है वो कार्य कारण दोनों हैं, प्रकृति के कार्य हैं और पंचभूत के कारण हैं, और पंचभूत केवल कार्य हैं और आत्मा जो है वो दृष्टा साक्षी है। चार तरह हो गए ना। अब देखो उसमें खास एक मुद्दा है, एक अहम चीज है वो उसमें। आप लोग भाषा से दुश्मनी मत करना, बोला वस्तु को समझने की कोशिश करना। जो भी बोली, जो भी लिपि, जो भी भाषा सच को समझाने में मददगार हो, सहायक हो, उस भाषा से दुश्मनी नहीं करना। तो आप ये बात देखो कि वो कहते हैं कि अंतिम कार्य पंचभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सांसों के बाद कोई कार्य नहीं है। अभी मेरी स्त्री और मेरा बेटा और मेरा शरीर और ये मैं और ये तू, ये सब क्या है? दृष्टा पुरुष जो साक्षी है वो तो न देश से न एक, कल एक बच्चा मेरे पास आया था है ना, उसने बताया स्वामी जी ये टाइल जो है, टाइल ये तो जब धरती सूर्य को घूम रही है और घूमने के लिए सूर्य है तब रात दिन होता है और इसमें हम मिनट मिनट घंटा घंटा बना लेते हैं, टाइल नाम की तो कोई चीज नहीं है। लो अब वो तो महाराज मैट्रिक पास करके अभी इंटर में गया है, है ना, उसकी समझ में ये बात आती है। अच्छा, उसने कहा कि स्वामी जी ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये क्या है? ये तो वो धरती पर सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा वारा देख करके ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करते हैं। जो अनंत अवकाश है उसमें ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है? मैंने कहा ठीक है भाई, ये जो देश और काल का निषेध तुमने किया ना, ये देश काल के निषेध की जो अवधि है वो आत्म चैतन्य है। ये अनुभव कर कि जिसमें देश नहीं, जिसमें काल नहीं और जिसमें वस्तुएं नहीं हैं, वो आत्म चैतन्य है। वो बोला स्वामी जी मैं इसकी कोशिश करता हूं। अच्छा, कोशिश तो करता हूं अपने को उसी अनंत से एक करने की, परंतु जब एक करने लगता हूं तो सारा कर्म छूट जाता है, पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, हैं, व्यवहार सारा बिगड़ने लगता है। देखिए एक बात आपको सुनाते हैं, हमें उसकी बुद्धि कैसी है इससे कोई मतलब नहीं है, पर एक बच्चा भी इस बात पर ध्यान जब देता है तब उसको काल अनंत मालूम पड़ता है, देश अनंत मालूम पड़ता है और उसका ज्ञाता जो आत्मा है वो तो किसी प्रकार शांत हो ही नहीं सकता। और एक अपने को समझदार मानने वाला आदमी सिर्फ इसलिए कि वो पैसा नहीं छोड़ सकता, वो अपने रिश्तेदार नातेदारों को नहीं छोड़ सकता, वो देहगत विषमताओं को नहीं छोड़ सकता, उसके अंदर वैराग्य कभी नहीं आया, वो अपने मैं को नरक में रख करके बैठा हुआ है, कहता है शरीर बड़ा सुंदर है, बड़ा चिकना है, बड़ा चुपड़ा है, हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र की एक पोटली में अपने मैं को फंसा करके बैठा हुआ है। तो आप देखो, अब एक दूसरा प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि ठीक है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का विज्ञान माने अपने मैं पने को देह में मत रखो, अपने मैं शब्द का अर्थ ब्रह्म को समझो, और विवेक नहीं करोगे तो समझ मन में कुछ नहीं आएगा। ये बात यह है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रपंच क्या है, को हम कथमिदम जाताम, कोश्य कर्ता च विद्यते, मैं कौन हूं और ये क्या है, ये कैसे दिख रहा है, इसका कोई कर्ता है कि नहीं है, ये प्रतीति मात्र है, ये विवेक विवेक सोयमी दृशः, ऐसा विवेक विवेक करने की जरूरत है। अब देखो फिर हमारे आए कर्तव्यवादी जी। ये कर्तव्यवादी लोग दुनिया में हमेशा ही बहुमत में रहते हैं, भोगवादी अर्थवादी कर्मवादी दुनिया में हमेशा बहुमत में रहते हैं, क्योंकि देह में मैं मानने वालों की गिनती हमेशा ज्यादा रहेगी। इसलिए ये राजकार्य नहीं है कि वोट दे करके तय कर लें कि भाई इस सरदार के पीछे तो लाख आदमी चलते हैं, तो ये जो अध्यात्म के बारे में बोलता है वो सबसे बढ़िया है ना। लाख अज्ञानी किसी के पीछे चलते हों तो इससे वो कोई महाज्ञानी नहीं हो जाता, वोट लेकर के अध्यात्म ज्ञान का निश्चय नहीं होता। अब आ गए भोगवादी, हमको भोग मिलता रहे, कर्म मिलता रहे, धन द्रव्यवादी, तो बोले कि देखो जी ये ठीक है अपने को ब्रह्म कहना, परंतु ये ब्रह्म कहने का अर्थ ये है कि जैसे उपनिषदों में उपासनाएं आती हैं उसी प्रकार एक ये उपासना है। तो उपासना, अब उपासनाओं की परंपरा जरा छूट गई है बोला, हम आपको सुनाएंगे क्योंकि लोग संप्रदाय शब्द से तो चिढ़ते हैं। संप्रदाय शब्द का प्रयोग हमारे यहां हिंदू मुसलमान जैसे मजहब के अर्थ में नहीं होता। सम माने सम्यक बढ़िया, प्र माने प्रकृष्ट और दाय माने हक उत्तराधिकारी उत्तराधिकार हो। संप्रदाय माने अपने गुरु का जो ज्ञान है, उत्तम से उत्तम जो ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, उसको भली भांति जिसमें प्राप्त किया जाता है उसको वो संप्रदाय बोलते हैं। दाय माने हक और प्र माने उत्तम, उत्तम ज्ञान का हक, और सम माने सम्यक, भली भांति। तो संप्रदाय का ज्ञान न होने से उपासनाओं को लोग समझते हैं। अब एक उपासना आपको सुनाते हैं पहले। इस उपासना का नाम है संपद, संपद रूप उपासना। एक संपद रूप उपासना, एक अध्यास रूप उपासना, एक संवर्ग रूप उपासना और एक संस्कार रूप उपासना। चार उपासनाओं की चर्चा यहां भगवान शंकराचार्य ने की है। तो बोले कि आत्मा ब्रह्म है, फिर से आत्मा ब्रह्म है, पर ये बात कैसी है कि ये उपासना करने के लिए ही है कि अब मैं तो छूटता नहीं है परिच्छिन्न में से। तो कर्तव्यवादी जी ने कहा कि ठीक, ये जान करके कि आत्मा ब्रह्म है आप इसकी उपासना करिए। तो ये कैसी उपासना होगी भाई कि आत्मा ब्रह्म है? अब बहुत लोग सोहम सोहम बोलते हैं, सोहम बोलते हैं, तो अब बोलने से उपासना हो जाती हो तो बात भी नहीं है, क्योंकि वहां तो अहम का पता नहीं है और शिव का पता नहीं है, सह का पता नहीं है और अहम का पता नहीं है, हैं? तो जहां भव भव का और सत का विवेक ही नहीं है, भवन का होना और है, इन दोनों का जहां विवेक नहीं है वहां स्थिति कौन सी होगी? होना रूप स्थिति होगी कि है रूप स्थिति होगी? जहां ज्ञान और ज्ञेय का विवेक ही नहीं है वहां स्थिति कहां होगी? ज्ञान में होगी कि ज्ञेय में होगी? तो अभिचार जत किंचित प्रतिपद्यमानो मूढ़ः, भगवान शंकराचार्य कहते हैं बिना विचार के ही चाहे जिस किसी चीज को मान बैठना, ये मूर्खता है। ये सूक्ति है, वो उनका सद्वचन है। अभिचार्य जत किंचित प्रतिपद्यमानो मूढ़ः, बिना विचार के कुछ मान बैठना मूर्खता है। अच्छा, तो आओ संपद रूप उपासना का विचार करें। अब ये संपद रूप उपासना क्या है कि किसी चीज का संपादन करके, है ना, उससे एक हो जाना। तो बताया अनंतं वै मनो अनंता विश्वे देवाः अनंतमेव स तेन लोकं जयति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में इसको संपद उपासना बोलते हैं। तो देखो विश्व देवा अनंत है, जहां देखो उन्हें देवा देवता। आप जानते हैं पीपल के पत्ते पत्ते में देवता है, पत्रे पत्रे देवाना, तो बात नहीं है। जैसे मिट्टी देवता, पृथ्वी देवता है, पृथ्वी देवता, वातो देवता, हवा देवता है, पृथ्वी देवता है, आपो देवता जल देवता है, सूर्यो देवता अग्निर देवता, ये सब क्या है? का देवता। देवता का अर्थ वो होता है कि इनके द्वारा कोई न कोई चीज प्रकाशित होती है। तो एक विश्व देवा है, तो अनंत है विश्व देवा। आपके ध्यान में ये बात शायद आवे ना आवे, है ना, जब पृथ्वी देवता है तब पृथ्वी का कण कण देवता है, जब जल देवता है तो जल की बूंद बूंद देवता है, और जब अग्नि देवता है तो उसकी चिंगारी चिंगारी देवता है। एक दीपक से सहस्र सहस्र समान शक्तिक दीपक जो है प्रकट हो सकते हैं। पहले दीपक में जितनी है देवता है, देवता अग्नि देवता है, वायु का वायु देवता है, तो उसका प्रत्येक झोंका देवता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो विश्व देवा का मतलब है सारी सृष्टि देवमयी है, इसमें तुम्हारी स्त्री और तुम्हारा पति और तुम्हारी तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा मकान ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, देवता ही रे देवता बस। अच्छा तो देवता का ध्यान करें का नहीं, ये बात बता रहे हैं दूसरी चीज, अभी पहले इसको समझो फिर बोले कि ये विश्व देवा अनंत हैं। कोई गिन सकता है कि पृथ्वी के कितने कण हैं, जल की है ना कितनी विस्तृत कितनी कुहियां हैं, आग की कितनी चिंगारियां हो सकती हैं, हवा के कितने झोंके हो सकते हैं और कितने कुहासे हो सकते हैं और कितने तारे हो सकते हैं, कोई गिन सकता है? सब देवता है। अच्छा तो ये तो फैले हुए देवता हैं, अब जरा बहते हुए देवता को देखो, वो कौन है कि ये जो तुम्हारा मन है मनोवृत्ति, एक मन में सहस्त्र सहस्त्र वृत्ति है कि नहीं? अच्छा तो मन देवता है, क्यों देवता है? तो मन भी तो दूसरी चीजों को प्रकाशित करता है, ये स्त्री है ये पुरुष है ये खंभा है ये मकान है, इनको मन प्रकाशित करता है कि नहीं? तो जैसे सूर्य अग्नि वायु जल पृथ्वी जैसे प्रकाशक होने से देवता हैं, वैसे तुम्हारा मन भी देवता है, बोला? अच्छा तो बोले कि जैसे अनंत विश्व देवा वैसे अनंत मनोवृत्तियां, मनोवृत्ति और विश्व देवता में अनंतता का साम्य है। ये अभी दृष्टांत दे रहे हैं समझाने के लिए हैं। अच्छा तब ऐसा चिंतन करो कि विश्व देव ही विश्व देवा है, जैसे पृथ्वी के कण कण में, जल के बूंद बूंद में, अग्नि के चिंगारी चिंगारी में और वायु के झोंके झोंके में जैसे देवता है, वैसे मन की वृत्ति वृत्ति में चैतन्य देवता जो है वो अनुस्थित है। तो क्या करो? बोले मन नहीं है देवता है, विश्व देवा देवता। इससे क्या होगा कि मन के स्वरूप का हो जाएगा तिरस्कार और रह जाएगा विश्व देवा। अच्छा अब वहां इस उपासना का फल क्या बताया कि चूंकि विश्व देवा अनंत है और चूंकि अनंत वृत्ति वाला मन भी अनंत है, इसलिए जब दोनों की एकता होगी, मन जब विश्व देवा से एक हो जाएगा तो अनंत लोक पर विजय हो जाएगी। अनंत लोक पर विजय हो जाएगी माने जहां मन है जैसे मन है ना वैसे ही परमानंद स्वरूप है। सब मन ही तो है, मन के सिवाय और कुछ नहीं है, मन का सर्वात्म भाव हो जाएगा। अब ये देखो ये हुआ दृष्टांत, अब लो दार्ष्टांत। दार्ष्टांत की उपासना ही का है, उसको तत्व ज्ञान नहीं समझ लेना। बोला क्या? बोले ये जीव जो है ना ये भी चेतन है, व्यष्टि रूप से जो जीव एक शरीर में जीव चैतन्य भास रहा है, जागृत का प्रकाशक, स्वप्न का प्रकाशक, सुषुप्ति का प्रकाशक, सर्वावस्था का प्रकाशक, सर्व है सर्व अंतर्बही का प्रकाशक, सर्व वस्तु का प्रकाशक, जो ये चैतन्य है ये अनंत है और आत्म और ब्रह्म चैतन्य भी अनंत है। तो असल में जीव में जो जीव भी अनंत चैतन्य अनंत पदार्थों का प्रकाशक और ब्रह्म चैतन्य भी अनंत अनंत पदार्थों का प्रकाशक, तो जीव चैतन्य का चैतन्य में जो जीवत्व है उसका तिरस्कार कर दो, तुम ब्रह्म चैतन्य हो, ऐसी स्थिति में बैठा। ये क्या है? बोले उपासना है। इसका नाम संपद उपासना है। जीव के जीवत्व का तिरस्कार करके ब्रह्म की अनंतता में उसको मिला देना, ये एक उपासना है। इसको संपद उपासना करते हैं, हो जीव को ब्रह्म से मिलाकर फिर ब्रह्म का चिंतन संपाद्य, जीवम ब्रह्मत्वेन संपाद्य ब्रह्म चिंतनम, ये संपद उपासना है। ये नारायण आप अकेले बृहदारण्य को उपनिषद सारी घोष लो घोख लो, चाहे रख जाओ चाहे पढ़ जाओ, समझ में नहीं आवेगी। अच्छा आप दूसरी उपासना ले तो अच्छा बोले हैं। अब एक दृष्टांत लो, तो सामने सालक राम, हम बुद्धि करते हैं कि ये चतुर्भुज नारायण साक्षात नारायण बैठे, तो सालक ग्राम तो निमित्त है और नारायणाकार बुद्धि जो है ना नैमित्तिक है, तो उसमें लाभ क्या है कि तुम्हारी बुद्धि तो कभी स्त्री आकार होती है, आप देख लो किसी स्त्री से प्रेम हो आंख बंद करके देखो आपके कलेजे में वो खड़ी खड़ी दिखेगी, हो हंसती हुई दिखेगी और बोलती हुई दिखेगी, और आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो आप आंख बंद करके देखो आपके हृदय में दुश्मन जो है ना, आप चपत मार रहे होंगे है ना, उसको गाली दे रहे होंगे और दुश्मन आपको बिल्कुल खड़ा दिखेगा, तो वो दुश्मन है कि आपकी अपनी बुद्धि ही दुश्मन के आकार में है। तो देखो तो नहीं देख लिया, दुश्मन का बेटा जा रहा था, पत्नी जा रही थी, उसका खेत दिख गया, उसका बैल दिख गया, घोड़ा दिख गया, मकान दिख गया, दुश्मन की याद आई और नारायण तुरंत दुश्मन का आकार हृदय में आ गया। अब आप सालक ग्राम को देखो और नारायण की याद करो और आपका अंतःकरण चतुर, ये प्रतीकोपासना इसको बोलते हैं वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में भी नाम प्रतीकालंबन है, प्रतीकालंबन। ये असल में अपनी बुद्धि बनाने के लिए बाह्यालंबन है, जैसे आप बाहर मूर्ति गढ़ने के लिए एक हाथ में चाकी और एक हाथ में हथौड़ी लेके उसको गढ़ते हो, ऐसे बुद्धि गढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तब बुद्धि गढ़ने के लिए हसिया हथौड़ा काम नहीं देगा, बुद्धि गढ़ने के लिए चाकी हथौड़ा काम नहीं देगा, है ना। जिसमें नारायण का अध्यारोप है उस वस्तु को देख करके आप अपने हृदय को नारायणाकार करोगे, इसका नाम होता है प्रतीकोपासना। अब लोग उपनिषद की भाषा में अब उसको बोलते हैं, बोले इसका नाम अध्यास है, ये अध्यास उपासना है। वो अध्यास क्या है, अध्यास तो बड़ी बुरी चीज है, रोज वेदांति लोग उसको काटते काटते रहते हैं कि अध्यास को काटो अध्यास को काटो। तो पहले आपको ये भी समझा दें, एक अनादि अज्ञान मूलक नैसर्गिक अध्यास है अपने जीवन में, ये देह मैं हूं है ना, ये अविद्या मूलक स्वाभाविक है, हो ये किसी ने पढ़ाया नहीं, न स्कूल में न कॉलेज में न सिखाया, कब शुरू हुआ ये काल भी कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, कि पहले काल था तब ये हमारा मैं शुरू हुआ, कि पहले मैं था तब काल शुरू हुआ, तो काल और मैं में कभी पूर्वापर है ना। कई बाबू लोग मिलते हैं तो कहते हैं महाराज आप लोग तो अपने बचने का एक तरीका निकालते हैं कि अनादि है अनादि है ना, तो अनादि अनादि बोलना ये बचने का तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत बड़ी युक्ति है, बिना मैं के काल मालूम नहीं पड़ सकता, और जब कोई चीज मालूम पड़ती है तो उसमें क्रम भी होता ही है काल भी होता ही है, तो जब से काल है तब से मैं मालूम पड़ता है और जब से मैं है तब से काल मालूम पड़ता है, और काल और मैं की आदि कौन देखेगा, काल देखेगा कि मैं देखेगा, तो ये असत्यानुष्ठान होने के कारण अनुभव का विषय नहीं है मैं और काल का मिलना, मैं और देश का मिलना, मैं और द्रव्य का मिलना, ये अनुभव का विषय है ही नहीं, तो इसलिए अनुभव का विषय न होने से जब तक ये है तब तक इसको अनादि कहते हैं, और जब तत्व ज्ञान के द्वारा ये निवृत्त हो जाता है तो अनादि भी नहीं है, शादी भी नहीं है, वर्तमान भी नहीं है और निवृत्ति भी नहीं हुई है, बाद हो जाने पर न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है न है न नहीं है। अच्छा तो अब अध्यास का अर्थ देखो, एक अध्यास तो वो है जो अनादि अविद्या से मिथ्या ज्ञान निमित्तक नैसर्गिक अपने जीवन में चल रहा है, और एक होता है शास्त्र के द्वारा साधन के रूप में उपदिष्ट अध्यास। तो ये जो है ना नारायण, तो ये जो नारायण चालक ग्राम में जो नारायण बुद्धि है ना, वो प्रत्यक्ष दिखता है पत्थर का एक टुकड़ा गंडकी नदी में। चालक ग्राम में जो नारायण बुद्धि है ना, वो प्रत्यक्ष दिखता है पत्थर का एक टुकड़ा गंडकी नदी में से उठा के ले आते हैं, है ना, और हम लोग उसको नारायण के रूप में उपासना मानते हैं, साक्षात नारायण है, है ना। लेकिन मुसलमान तो उसको नारायण नहीं मान सकता, एक आदिवासी तो उसको नारायण नहीं मान सकता। तो उसी नदी के किनारे के लोग जब उस पर चलते हैं तो पांव रखते हुए चलते हैं, तो हम कहते हैं भाई अज्ञानी है, है? अच्छा, तो अब देखो, एक अभ्यास जो अज्ञान से होता है, अभ्यास माने दूसरी चीज को दूसरी चीज समझना, दिखता है पत्थर और मानते हैं नारायण, और एक अभ्यास वो जो शास्त्र से प्राप्त हुआ, तो शास्त्र से, गुरु से, संप्रदाय से प्राप्त हुआ कि साक्षात नारायण है। तो उसमें जब हम नारायण बुद्धि करेंगे तो सालग्राम तो रहेंगे ज्यों से त्यों, वो तो तुम्हारे जन्म के पहले जब तुम्हारे बाप दादा पूजा करते थे तब भी ज्यों के त्यों से, और तुम मर जाओगे तुम्हारे बेटे नाती पोते उनकी पूजा करेंगे तब भी ज्यों के त्यों रहेंगे, सालग्राम तो रहेंगे ज्यों के त्यों। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में सालग्राम को देख करके जो नारायण आकार वृत्ति होगी, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण आएंगे, वो तुम्हारे मन में से दुश्मन को निकाल देंगे, तुम्हारे मन में से, है ना, जिससे तुम्हारी मोहब्बत है उसको दूर करेंगे, राग द्वेष को दूर करेंगे, काम क्रोध को दूर करेंगे, तुम्हारे हृदय को बिल्कुल स्वच्छ निर्मल बना देंगे। ये देखो, इसका नाम है, ये अध्यात होने पर भी शास्त्रोक्त होने से, शास्त्रोक्त होने से ये उपासना है और चित्त को निर्मल करने वाली है। अच्छा ठीक है भाई, केवल चित्त की निर्मलता ही इससे होती है कि और कुछ होता है? क्या नहीं और कुछ होता है? ये ऐसे नहीं भाई, है ना, क्या होता है? तो ये होता है कि जब आप कहोगे कि हे भगवान, हे कालग्राम देव, आप ही जगत के कारण हो, आप ही जगत का पोषण करते हो, आप ही जगत का संहार करते हो, आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप नारायण हो, साक्षात परब्रह्म हो, तब आपको मालूम पड़ेगा, ये बुद्धि आपको आवेगी कि असल में ईश्वर कैसा होता है। आप सामने रखोगे चालग्राम को और ईश्वर के बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो सालग्राम में जो शास्त्रोपदिष्ट नारायणत्व है, वो आपके मन में से नारायण के सिवाय दूसरी बातों को निकाल देगा। तो ये तो हुई अंतःकरण की पवित्रता, और नारायण विषयक, ईश्वर विषयक जो आपका ज्ञान बढ़ेगा, वो होगी बुद्धि की पवित्रता, ज्ञान की पवित्रता। ये दोनों बात सालग्राम आपके हृदय में ले करके आएंगे। इसको बोलते हैं शास्त्र में प्रतीकोपासना। ये है तो अभ्यास, लेकिन शास्त्रोक्त गुरुस्त संप्रदायोक्त अभ्यास होने के कारण मनुष्य की बुद्धि को और अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है, और उसकी पूजा करने के लिए जो अपने जीवन में पवित्र वस्तुओं का संबंध होगा, कर्म पवित्र होगा, वस्तुएं पवित्र होंगी, दुनिया से मन को हटाना पड़ेगा, तो वो सब और पवित्रता आएगी। ये देखो, एक मूर्ति पूजा की बात आपको बताई। अब देखो, एक उपासक जी बोले कि ठीक इसी तरह से ये जो जीव है सालग्राम की तरह, इसमें ब्रह्म बुद्धि की जाती है। ये शास्त्र में कह दिया है ना कि ये आत्मानं ब्रह्म इत्युपासीत, मैं ब्रह्म हूं, ये आत्मा ब्रह्म है, ऐसी उपासना करो। सालग्राम में ब्रह्मोपासना की विधि एक है और आत्मा में ब्रह्मोपासना, जीव में ब्रह्मोपासना की विधि एक है। तो इस तरह से क्या क्या है आपको कहां तक सुना है ना, जैसे मनो ब्रह्म इत्युपासीत, मन ही ब्रह्म है, ये उपासना करो। अन्नम ब्रह्म इत्युपासीत, है ना, अन्न ब्रह्म है, ये उपासना करो। तो जब अन्न में ब्रह्म बुद्धि करोगे तो कभी न कभी आपके मन में आएगा, कहां ये बावरा अन्न जिसको हम दांत से चबा जाते हैं और गले में से निकल जाते हैं, और कहां इसको ब्रह्म समझना। तो ये ब्रह्म क्या चीज है भाई, बोले देखो अन्न का अगर पर्दा फाश कर दो, पर्दा हटा दो अन्न पर से, इसमें जो विकारिता है, दृश्यता है, परिच्छिन्नता है, उसको हटा दो तो उस अन्न के भीतर से ब्रह्म निकल आएगा। इसी प्रकार मन के पर्दे को हटा दो तो मन में से ब्रह्म निकल आएगा। तो ठीक है, ये जो ये उपासना कैसी है, ये आदित्य ब्रह्मा यज्ञ में तो ऐसी उपासना करते हैं कि ये सूर्य ब्रह्म है, तो आदि भौतिक उपासना होती है चालक ब्रह्म आदि में, और आधिदैविक उपासना होती है सूर्य आदि में, और आध्यात्मिक उपासना होती है नेत्र आदि में, हो है ना, ये हमारी दाहिनी आंख में ब्रह्म है। तो भाई इसी ये क्या है, ये तो उपासना का दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है, तो ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, तो ये ब्रह्म है, ऐसी उपासना करी जाए तो क्या होगा। तो पहली उपासना में और इसमें क्या फर्क हुआ, संपद उपासना में मन का तिरस्कार हो जाएगा और विश्व देवा रहेगा, परंतु मनोब्रह्म इत्युपासित इसमें मन का तिरस्कार नहीं रहेगा, होगा और उसमें ब्रह्म बुद्धि होगी। तो जीव के जीवत्व को रखते हुए ही अपने में ब्रह्म बुद्धि करना, ये इसको अध्यास बोलते हैं, अध्यासोपासना इसको बोलते हैं, प्रतीकोपासना बोलते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये तीसरी है संवर्गोपासना, संवर्गोपासना भी आप लोग रोज बोलते हैं, वायु तुम्हें वो प्रत्यक्षम ब्रह्मासि है ना, तो बोले वायु, तो आधिभौतिक रूप से वायु, और नारायण आध्यात्मिक रूप से प्राण, तो ये संवर्ग उपासना इसको बोलते हैं। समृद्धि अभेदम संपादयते, जो संवर्जन करके अभेद संपादन करता है, समृद्ध समृद्धि इति संवर्ग, जो सबको महाराज भग दे और खुद रह जाए उसका नाम संवर्ग है। आपके ध्यान में ये बात होगी कि ये हमारे भीतर जो सांस चलती है ना, सुषुप्ति काल में ये वाणी को अपने अंदर मिला लेती है, ये बोल नहीं सकती ना सुषुप्ति में, परंतु सांस तो रहती है, आंख देख नहीं सकती सांस रहती है, तो आंख कहाँ जाती है, कान कहाँ जाता है, जीभ कहाँ जाती है, नाक कहाँ जाती है, मन कहाँ जाता है, तो ये सब प्राण के साथ एक ही भवंते, प्राण एक ही भवंते, ये प्राण के साथ एक हो जाते हैं। ये प्राण का अध्यात्म रूप है, और प्राण का अधिभूत रूप क्या है, तो देखो ये कितनी मिट्टी है, वो सब पानी में, और सारा पानी तेज में, और सारा तेज वायु में लीन हो जाता है। आप सभी ध्यान करके देख, दिया बुझता है तो उसकी लौ कहाँ चली गई, हवा में चली गई, बोला वायु में, इसको वायु वो चीज है जो जलते हुए दीपक की ज्योति को अपने अंदर मिला लेता है, बोला। अच्छा, आप कपड़ा भिगो के रखते हैं है ना, या बर्तन में पानी रखते हैं, या गड्ढे में पानी होता है ना, वो कहाँ चला जाता है, हवा में सूख जाए, कपड़े में पानी जो होता है क्या होता है, हवा में सूख जाता है, इसी को संवर्ग बोलते हैं, हो है ना। अच्छा, मिट्टी जो है वो कहाँ मिल जाती है, तो अंत में वायु में ही पृथ्वी मिल जाती है, जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, अंत में वायु रहता है। तो आदि भौतिक रूप से वायु और आध्यात्मिक रूप से प्राण, लो ऐसा, तो ये संवर्ग है, संवर्ग है माने इसमें सबका लय होता है। तो अपने प्राण में सबका लय करके बैठना एक उपासना है, और वायु में सबका लय कर देना ये दूसरी उपासना है। तो मिट्टी पानी में, पानी आग में, हवा में, वायु तुम्हें वो प्रत्यक्षम ब्रह्मा से ही रोज रोज तो बोलते हैं। तो ये जो लय का चिंतन करना है, समग्र सृष्टि को परमात्मा में लीन कर देना, और फिर मैं के लिए आधार कहाँ रहा, किसमें रहकर मैं अलग होगा, तो ये मैं भी परमात्मा में लीन हो गया। तो मैं जो है वो परमात्मा स्वरूप है, और सारी सृष्टि उसमें नहीं है। ऐसा जो महाप्रलय का चिंतन है, महासमाधि का चिंतन है, इस महाप्रलय महासमाधि की इनके चिंतन को संदर्भ उपासना बोलते हैं। अब देखो, जो मैंने तीन प्रकार की उपासनाएं आपको सुनाई, संपद, अध्यास मैंने प्रतीक उपासना और नारायण संदर्भ, ये तीनों उपासनाएं क्या ब्रह्म ज्ञान है? तो बोले नहीं। जहां ब्रह्म ज्ञान के अनंतर बुद्धि में, मन में, क्रिया में कुछ करने को बाकी रह जाता है, वहां तुम्हारा कर्तापना जिंदा है। बोले कि तब तो कर्म का लोप ही हो जाएगा महाराज दुनिया में। कहने कर्म का लोप नहीं होता, कर्तव्य भ्रांति का लोप होता है। ये बोझ जो मनुष्य के सिर पर है, वो अपने को कर्ता मैं मानने के कारण हमको ये करना है, ये भोगना है, ये पाना है, हैं, यहाँ यहाँ जाना है, इसकी इंतजार करनी है, ये होना है, ये अपने मैं को परिच्छिन्न मानने के कारण और कर्ता मानने के कारण ये सब बोझ मैं के सिर पर पड़ गया है। तो जब मैं को तत्वमस्यादि महावाक्य से जब ये जानते हैं कि असल में आत्मा ब्रह्म है, ये है विश्व देवता और मणिराम की एकता करने के तमाम नहीं है, ये नारायण सालग्राम में नारायण के ध्यान के तमाम नहीं है, जीव में ब्रह्म के ध्यान के तमाम नहीं है, और ये वायु में सारी सृष्टि को लय करने के समान नहीं है। और एक और होता है महाराज, अब जो लोग पूजा पत्री नहीं करते हैं उनको तो क्या पता चले, है ना, भागवत में आया है, आत्मानं तन्मयं जायन मूर्तिं संपूजयेत्। अरे पूजा का सामान्य नियम है देव भूत्वा देवं यजेत्, देवता होकर देवता की पूजा करना और जिस देवता की पूजा करना वही होकर पूजा करना। गवार लोग तो महाराज डर जाए इस बात से, गवार लोग तो डर जाए नारायण, जब थोड़ी सोच हो जाती है तो जिस देवता का आप ध्यान करोगे वो आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। एक फकीर थे बनारस में, महाराज उनके सामने ले जाके अगर कोई मूर्ति रख भी जाए और वो उसको देखें तो मूर्ति फट जाती थी, बोला इतना तेज था उनकी आंख में, इतना अभ्यास जन्म था, हम उनकी सिद्धि से किंचित प्रभावित नहीं थे, हो और उनकी जिंदगी में कभी उनको हाथ नहीं जोड़ा बस करना, बोला हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं था। तो वो बैठी है तो मानसिक शक्ति का चमत्कार है, तो ठीक है, परंतु आप थोड़ी सी समझ के साथ जब अपने सामने देवता का ध्यान करेंगे तो जितनी देर आप अपने मन को बनाए रखेंगे उतनी देर तो सामने मालूम पड़ेगा। और जहां असावधान हुआ, माने आप दक्षिण मुंह से बैठे हैं तो वो उत्तर मुंह से मालूम पड़ेगा, आप पूरब मुंह से बैठे हैं तो पश्चिम मुंह से मालूम पड़ेगा, आप पश्चिम मुंह से बैठे हैं तो पूरब मुंह से मालूम पड़ेगा, आप उत्तर मुंह से बैठे हैं तो दक्षिण मुंह से मालूम पड़ेगा, थोड़ी देर तक। लेकिन जब आप तन्मय हो जाएंगे तो जैसा आपका मुंह है वैसा ही उसका भी हो जाएगा, माने आप और वे एक हो जाएंगे, जैसे आप माला लेके बैठे हैं या ध्यान करने बैठे हैं वैसे ही वो जोड़ता भी हो जाएगा। अच्छा लो जी, तो ये क्या बात है? तो बोले कि जब कोई उपासना करनी होती है तो देवता से एक होकर, जब तक सजातीय नहीं बनेंगे ना तब तक तो तुम्हारे हाथ का खाएगा नहीं। जैसे पहले ब्राह्मणों में नियम था ना कि ब्राह्मण ब्राह्मण का ही खाता है, दूसरे के हाथ की कच्ची रसोई नहीं खाता है, पहले ब्राह्मणों में नियम था, अब तो महाराज छूट गया, अधिकांश छूट गया, परंतु देवता लोग अभी इस नियम का पालन करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहले तुम उनके जात के बन जाओ और जात में भी क्या, जैसी उनकी सकल सूरत, जैसी उनकी पोशाक, जैसा उनका मुकुट, जैसा उनका कपड़ा, वैसी उनकी माला, तन्मय हो करके जब वैसे शरीर से भी तुम वैसा होकर के ध्यान करने बैठो, एक मिनट में अगर ध्यान ना हो जाए है ना, तो फिर नाम है ना, हम शर्त लगाते हैं, हम शर्त लगाते हैं कि तुम अपने को देवता रूप चिंतन करके है, अपने से देवता रूप चिंतन करके देवता का ध्यान करो, वो तुमसे बोलेगा, तुम्हारे हाथ से खाएगा, तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, ये भी एक उपासना है। जैसे तन्मय होकर के देवता की आराधना करते हैं, वैसे परब्रह्म परमात्मा के तन्मय होकर के ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो एक प्रकार का संस्कार है बोला, एक प्रकार का संस्कार है, संस्कार जो है, संस्कार उपासना हुई, ये अपने आप को संस्कृत कर लिया, ब्रह्म बना लिया और फिर ब्रह्म की उपासना करने लगे। जजमान जो है वो जरा मस्ती में आ जाए, वो यज्ञ करते करते पुरोहित ने कहा सबसे मशीन ये तू तो परमेश्वर है बाबा। जजमान ने कहा हाँ मैं परमेश्वर हूँ। कह रहे परमेश्वर तो सबको रोटी देता है, दाँत तू दी, कहा लो महाराज दाँत दिया है ना, लो सर्वदान सर्वस्व दान कर दिया, विश्व है ना सर्वस्व दक्षिणा दे दी। वो जजमान में ईश्वरत्व का आरोप करके, ईश्वरत्व के भाव में उसको जा करके है ना, उसके त्याग करवाना, उसके संग्रह का वितरण करवाना, यज्ञ में उसका उपयोग करते थे ब्राह्मण लोग। क्योंकि ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना जो है वो धर्म के विपरीत है, उसका वितरण होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाले लोगों में जाना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोगों में जाना चाहिए, सेवा करने वाले लोगों में जाना चाहिए। ये दूसरे लोग भूखे मरें और संपत्ति कहीं कहीं ढेर पर ढेर इकट्ठे हो जाए, दस दस पीढ़ी के लिए वर्तमान पीढ़ी भूखे मरे, तो वितरण होना चाहिए। तो ये प्राचीन काल में वितरण की पद्धति ये थी कि अच्छी न जाए हो उसको यज्ञ करवाया जाए, और यज्ञ करवाया जाए और बोले भाई तुम तो धन के मालिक हो, विश्व का मालिक ईश्वर और धन के मालिक तुम, ईश्वर तो सबको खिलाता है, तुम भी जरा खिला के मजा दे दो है ना। अरे मैं ईश्वर हूं, ले बात दिया हे भगवान। तो इसी प्रकार जो है ये भी एक संस्कार, यज्ञ में दान करने के लिए जैसे संस्कार विशेष होता है, वैसे जीव में ईश्वरत्व भी संस्कार विशेष है। तो तुम्हारा हम ब्रह्मात्मी सत्वमसि आदि जो है, यह तो मन को मिटाकर ब्रह्म भावना के लिए है, और यह तो ब्रह्म को मन में मिला देने के लिए, जीव में मिला देने के लिए है ना, और यह तो अपने में सारी सृष्टि को नील करके समाधि लगाने के लिए है, या तो संस्कार करके कर्म करने के लिए है। आपके ध्यान में चारों बात चार प्रकार की हैं, ये चार प्रकार की हैं। संस्कार मानेंगे तो क्रिया में प्रवृत्ति होगी, लय मानेंगे तो समाधि में प्रवृत्ति होगी, और जीव में ब्रह्म को मिलाएंगे तो ऐश्वर्य की अनुभूति होगी, और जीवत्व को और जीवत्व का तिरस्कार कर देंगे तो निरंतर जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख मिलेगा। ये चारों ब्रह्म ज्ञान है क्या? नहीं, ये चारों ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये चारों को सखी चारों उपासना है, ब्रह्म ज्ञान इनसे बिल्कुल विलक्षण है। तो ये बात अब कल सुनाएंगे शास्त्र जो है ये अर्थ और काम का अत्यंत विरोधी नहीं है, ऐसे लोग जो और शास्त्रों की तो बात छोड़ दो, पूरी तरह से उपनिषदों का भी स्वाध्याय नहीं करते हैं, वे लोग वेदांत के जो प्रकरण ग्रंथ हैं ना, प्रक्रिया ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ, उनको पढ़ लेते हैं, कुछ शेर, कुछ गजल, कुछ कहानी याद कर लेते हैं और वेदांत का ऐसे ढंग से वर्णन करते हैं जैसे ये व्यवहार का अत्यंत विरोधी है। कौशिकति उपनिषद में कौशिकति ब्राह्मण उपनिषद बोलते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण का उपनिषद है बृहदारण्य, छंदोग ब्राह्मण का उपनिषद है छांदोग्य, और तैत्तिरीय ब्राह्मण का उपनिषद है तैत्तिरीय, ऐसे कौशिकति ब्राह्मण का उपनिषद है कौशिकति ब्राह्मण। उसमें प्रारंभ में ही ये वर्णन है कि एक जिज्ञासु महात्मा के पास आए और महात्मा ने पूछा क्या चाहते हो बेटा, उसने कहा कि हम ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान चाहते हैं। बहुत सुना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, सुना तो बहुत है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे मन में परिच्छिन्न वस्तु के संग्रह की और भोग की वासना है कि नहीं, हम तुम्हें अपरिच्छिन्न वस्तु का अनुभव कराएं। ब्रह्म और आत्मा की एकता तो अपरिच्छिन्न वस्तु है, अखंड वस्तु है, अद्वैय वस्तु है, उसका बोध तुमको कैसे हम करावें जब परिच्छिन्न वस्तु की वासना तुम्हारे हृदय में भरी है। उसने कहा कि महाराज है हमारे मन में संग्रह की ही वासना है और भोग की भी वासना है और उनकी प्राप्ति के लिए कर्म की भी वासना है और हम वेदांतों में सुना है कि आत्मा ब्रह्म है और इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, तो जैसे और तरह तरह की वासनाएं हैं वैसे एक मुक्ति की भी वासना है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, आओ पहले तुम्हारी वासना पूरी कर दें। तो मनुष्य अपनी मान्यता के जाल में से निकल नहीं सकता है, वो स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा जाल बुन लेता है, ऐसा जाल बुन लेता है कि वो कहता है कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता, ईश्वर को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, मुक्ति छोड़ने को तैयार हूं, है ना, अपने आप की हत्या करने को तैयार हूं, परंतु इस बात जो वस्तु को मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये जो मोहब्बती लोग होते हैं ना उनकी मनोवृत्ति तो ऐसी होती है, तो कोई नहीं बांध पड़ गई। गुरु जी ने कहा कि अच्छा देखो तुम्हें जो चाहिए सो हम तुम्हें संसार में गए बिना देते हैं, बोले कैसे मिलेगा महाराज, तो देवता की उपासना करो, श्रोत्र में देवता आप्यायताम, त्वं में देवता आप्यायताम, चक्षुर में देवता आप्यायताम, वाण में देवता आप्यायताम, घ्राण में देवता आप्यायताम। ये काम मेरा देवता है, ये तर हो जाए। त्वचा मेरी देवता है, ये तर हो जाए। आंख मेरा देवता है, ये तर हो जाए। कुछ मंत्र है, कुछ क्रिया है। अगले महाराज, देवता तो अपने शरीर में है हजार, तैतीस हजार देवता अपने शरीर में निवास करते हैं। कोई कोई तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवता रोम रोम में अपने शरीर में निवास करते हैं। जरा अपने शरीर की पवित्रता का ध्यान करो, देवत्व का ध्यान करो, तो सारी सृष्टि तुम्हारी सेवा करने के लिए अर्थ के रूप में उपस्थित होगी और तुम्हारे भोग के रूप में उपस्थित होगी। और उसके लिए तुम्हें कोई भी बहिरंग कर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब अपने आप ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। ऐसा तो छांदोग्य उपनिषद में भी पंचाग्नि विद्या है, भुगति विद्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी श्रीमंत विद्या है, और उपासनाएं तो सभी उपनिषदों में हैं। यहां तक कि 16 अथवा 18 मंत्र वाला जो ईशावास्य उपनिषद है, उसमें भी 8-9 मंत्र तत्वज्ञान के हैं और बाकी तो सबके सब उपासना के ही हैं। तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का तिरस्कार वेदांत में नहीं है, व्यक्तिगत जीवन का बहुत आदर करके वेदांत का निरूपण है। तो यज्ञ यागादि धर्म का अनुष्ठान करके अपने चरित्र को शुद्ध करना और देहातिरिक्त आत्मा है इस निष्ठा को दृढ़ करना, उपासना करके अपने मन में वैकुंठ को भी बनाने का सामर्थ्य है ये अनुभव करना। राम देख लो, कृष्ण देख लो, गोलोक देख लो, शिवलोक देख लो, देख लो तमाशा अंतकरण के पर्दे पर, ये रहा जादू करते हैं, ये क्षीर सागर और ये शेष शाही और ये बैकुंठ और ये लक्ष्मी, तुम्हारे अंतकरण में कितना सामर्थ्य है, और सबका उपसंहार करके प्रलय करके देख लो हैं। तो नारायण सर्वात्मा होकर देख लो कि सब नहीं हूं। तो धर्म की दृष्टि से चारित्र्य शुद्धि, उपासना की दृष्टि से ईश्वर का सामर्थ्य नहीं, आत्म सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य का दिग्दर्शन है उपासना। चाहे तो ब्रह्मलोक बना ले, वैकुंठ बना ले, शेष सज्जा बना ले, है ना, देवलोक बना ले, साकेत शिवलोक बना ले, तो आत्म सामर्थ्य का निदर्शन है और सबका उपसंहार करके चाहे जब, जैसे बिजली का कनेक्शन काट दिया, अंधेरा हो गया, उसे आत्म चैतन्य का जो कनेक्शन है ना अंतकरण के साथ, उस कनेक्शन को काट दिया, अंधेरा हो गया। सब में मैं ही हूं, ये सर्वात्म भाव का अनुभव हो गया। पर ये चारों बात जो है, धर्म और धर्म के द्वारा प्राप्त किए फल और धर्म का कर्ता, ये तीनों परमार्थ नहीं है। उपासना, उपासना के द्वारा प्राप्त फल और उपासना का कर्ता, ये तीनों परमार्थ नहीं है। हाँ, योग, योग का फल और योग का कर्ता, ये तीनों परमार्थ का फल नहीं है। और जिसको सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ है, वो सर्व और वो आत्मा और वो भाव, तीन चीज है ना, सर्वात्म भाव, सर्व, आत्मा और भाव। जय जय सीताराम। तो ब्रह्मात्म बोध जो है वो भाव नहीं है, वो ब्रह्मात्म बोध है। और जैसे किसी अनजान आदमी को ये बात बताई जाती है कि ये घड़ी है, घड़ी हाथ में है, आंख से दिख रही है, और दिखा दिया कि ये घड़ी है, इसमें न तो घड़ी का ध्यान करने की जरूरत है, न घड़ी की रचना करने की जरूरत है, और न तो घड़ी तोड़ने और बनाने की जरूरत है, है? प्रमाण सिद्ध है ना, घड़ी प्रमाण सिद्ध है। इस बात से आप देखो, घड़ी बनाना नहीं है, घड़ी का ध्यान करना नहीं है, घड़ी को तोड़ना नहीं है, है? घड़ी को आंख से ओझल करना नहीं है, घड़ी को घड़ी पहचान लेना कि ये घड़ी है। तो ये जो वेदांत है वो आत्मा को ब्रह्म बनाने का विधान नहीं करता हो, आत्मा को ब्रह्म बनाया नहीं जाता, आत्मा ब्रह्म है ऐसी उपासना या ध्यान नहीं किया जाता, आत्मा ब्रह्म है ऐसी समाधि नहीं लगाई जाती, आत्मा ब्रह्म है इस वृत्ति को दोहराया नहीं जाता, आत्मा सब है इस ख्याल को पकड़ के नहीं रखा जाता। ये तो ये बात बताई गई कि आत्मा जो है वो अद्वितीय तत्व है, और जो कुछ धर्माधर्म के फल स्वरूप, उपासना वासना के फल स्वरूप, जोग वियोग के फल स्वरूप है, सर्वात्म अल्पात्म के रूप में जो कुछ भास रहा है, वो भास तो रहा है परंतु तत्वता अपने सिवाय और कुछ नहीं है। अपने ब्रह्मबोध का, अपने ब्रह्मबोध का स्वरूप ऐसा है। इसी से मंडूक भी ब्रह्म है, श्वेताश्वतर भी ब्रह्म है, तित्तिरी भी ब्रह्म है, हयग्रीव भी ब्रह्म है, वराह भी ब्रह्म है, नरसिंह भी ब्रह्म है, सबका जो तत्वतः आत्मा है वो ब्रह्म है। तो वेदांत जो है ये न भाव है, न समाधि है, न उपासना है, न धर्मानुष्ठान है, ये एक प्रकार का विज्ञान है। विज्ञान, विज्ञान माने वस्तु को ज्यों का त्यों पहचान लेना, और उसके न पहचानने से जो अनर्थ हो रहा था उस अनर्थ से मुक्त हो जाना, न पहचानने से जो अनर्थ हो रहा था। न जानने से जो अनर्थ हो रहा था उस अनर्थ से मुक्त हो जाना, तो अनर्थ नहीं हो रहा था, अनर्थ होता सा मालूम पड़ रहा था, और उससे मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति सी मालूम पड़ी, बंध सा मालूम पड़ रहा था और मुक्ति सी मालूम पड़ती है, और द्वैत सा मालूम पड़ता है, अद्वैत सा मालूम पड़ता है। यत्र हि द्वैत नैव भवति तत्र इतरेतरं पश्यति। अब ये है विज्ञान है, विज्ञान, विज्ञान माने वस्तु को ज्यों का त्यों समझना। तो ये ज्ञान का महात्म्य जो है ऐसा विलक्षण है, जो लोग लड़की करने के लिए या नौकरी पाने के लिए या व्यापार करने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं, वो विद्या के इस महत्व को नहीं समझते। ब्राह्मणेन निष्कारणम सदंगो वेदो ध्येयो जेयस्य। यदि एक व्यक्ति निष्काम भाव से शास्त्र का स्वाध्याय करना है, करता है, तो हम प्रत्येक शास्त्र के नोक पर उसको ब्रह्म दिखा सकते हैं। शब्द शास्त्र के अंत में शब्द का स्वरूप क्या है, अभी तो महाराज प्रयोजन ही जहां बदल गया, बहुत लोग तो प्रयोजन का अर्थ भी नहीं समझते हैं। और शास्त्र में वर्णन है कि भाषण करना, बोलना हो ना, तो प्रयोजनवत बोलना। प्रयोजनवत का अर्थ यह है कि जहां अपनी या दूसरे की दुख निवृत्ति के लिए बोलना जरूरी हो वहां बोलना, और जहां अपने या दूसरे के सुख की प्राप्ति के लिए बोलना हो वहां बोलना, है ना। अब वाणी का अपव्यय नहीं करना, तो जो वाणी का अपव्यय करेगा वो मन का भी अपव्यय करेगा, वो बुद्धि का भी अपव्यय करेगा, है ना। वो दूसरे स्थान पर भी जैसे वो वाणी में नियंत्रित नहीं है वैसे अन्यत्र भी नियंत्रित नहीं होगा। तो शास्त्र की रीति ठीक ठीक समझो। शब्दाद्वैत समझने के लिए व्याकरण है, देखो, मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करने के लिए न्याय है, दृष्टा दृश्य का विवेक करने के लिए सांख्य है, धर्म और धर्म फल का ज्ञान कराने के लिए मीमांसा है, आत्मा का ब्रह्मत्व न बोध कराने के लिए वेदांत है। तो प्रयोजनवत शास्त्र है, इसमें कौन वक्ता है ये अभिप्राय नहीं, उसको प्रमाण नहीं मानते हैं कि वक्ता कौन है, और वचन किस भाषा में और कितना बढ़िया बोला गया है इससे कोई मतलब नहीं है। वक्ता चाहे कोई भी हो और वचन चाहे कितनी भी मधुर से मधुर, सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम भाषा में बोला गया हो, परंतु यदि वो प्रयोजनवत नहीं है, वो प्रमाण भी निष्फल है, वो जो प्रयोजनवत नहीं है, तो प्रयोजनवत क्या है कि अपने स्वरूप को जब अद्वितीय ब्रह्म जानते हैं तब अच्छा करके जो राग होता है और बुरा करके जो द्वेष होता है और अहम करके जो अस्मिता होती है और अविद्या करके जो अहंकार होता है, अविद्या करके तो अंधकार होता है और अस्मिता करके अभिमान होता है और राग करके पक्षपात होता है और द्वेष करके दुश्मनी, नफरत, द्वेष, घृणा होता है और मृत्यु का भय होता है। तो ये सब जो अनर्थ हमारे जीवन में लगे हुए हैं इनकी निवृत्ति हो जाती है। तो बोले महाराज, तत्व ज्ञान होने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा? तो बोले जैसा पहले। हाँ, तो हम क्या करेंगे ज्ञान होने के बाद? करें, तुमको हिमालय में नहीं जाना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद। तो जो जो पहले कर रहे थे वही होता रहेगा, जो करते हो तो जो भी होगा, ज्ञान उपासना करते हो उपासना होगी, धर्म करते हो धर्म होगा, लोक सेवा करते हो लोक सेवा होगी। तुम्हारे क्रियाकलाप में अंतर डालने के लिए क्रियाकलाप का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान जो होता है वो क्रियाकलाप में अंतर करने के लिए नहीं होता है। वो तो केवल अज्ञान मूलक जो अनर्थ है उसको दूर करने के लिए होता है। तो अब ये बात बताना चाहते हैं, पहले आपको सुनाया कि ये जीव ही ब्रह्म है, इस प्रकार जीव में ब्रह्म को मिलाना नहीं है, बोला, और ब्रह्म ही जीव है इस माने न ब्रह्म को जीव में मिलाने का नाम वेदांत है, न जीव को ब्रह्म में मिलाने का नाम वेदांत है। एक अध्यास रूप है और एक संपद रूप है। अच्छा तो तब क्या है? तब बोले जीव ब्रह्म की एकता माने सृष्टि और संहार रूप जो क्रिया योग है, मुझ में सब लीन होता है और मुझ में सब निकलता है। तो इस क्रिया योग के द्वारा आत्मा का ब्रह्मत्व है? बोले कि ये भी नहीं है। अच्छा सब भाई, अब एक क्षण कर्म जो है वो संस्कार रूप में भी होता है। वो संस्कार रूप क्या होता है? कल सुनाया था, जैसे होम करना होता है ना, तो उसमें घी को देख लेते हैं कि कहीं उसमें कीड़ा मकोड़ा कोई गंदी चीज पड़ी नहीं है, तो घृत का अभीक्षण किस लिए है? होम कर्म के अंग के रूप में है। अच्छा वो कर्म किसको करना चाहिए? पुरुष को नहीं, जो पत्नी बैठी है ना यजमान की, हाँ उसको घी देख लेना चाहिए। पत्नी वेक्षितम आज भवती, जरा वर्ष पूर्णमास याग में जब पति पत्नी दोनों यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो पत्नी उस घी का निरीक्षण कर लेती है कि शुद्ध तो है ना, तो शुद्ध हो जाता है। कैसे भाई, अपने आप को भी तुम आत्मा बारे द्रष्टव्य निरीक्षण कर लो कि तुम तो शुद्ध हो ना। शुद्ध व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसका कर्म भी शुद्ध होता है, अशुद्ध व्यक्ति कर्म करता है तो उसका कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। जैसे गंदे चश्मे से देखेंगे तो चीज गंदी दिखेगी, गंदे एक गिलास में पानी भर लेंगे तो पानी भी गंदा हो जाएगा। तो यदि अपने आप को शुद्ध नहीं कर लोगे तो शुद्ध वस्तु का तुमको दर्शन कैसे होगा, होम कैसे होगा? तो वो बोले इसीलिए ये है कि जरा अपने आप को देखो, आत्मा बारे द्रष्टव्य। अरे ये बात भी बिल्कुल गलत है। यहां तो एक सत्य, एक तत्व, एक तथ्य है ना, एक तथ्य आपको बताया जा रहा है कि ये जो तुम मैं बोलते हो व्यवहार करते हो ना, ये मैं न तो देह में कल्पित ब्राह्मण हिंदू मनुष्य है। ये ब्राह्मण हिंदू मनुष्य सन्यासी जो हैं, स्त्री पुरुष जो हैं, ये देह में तिलृप्त हैं हो, ये तुम नहीं हो। एक आश्चर्य लगता है कि जाति पदार्थ जो होता है व्यक्ति उसका अभिमान कैसे कर सकता है? आप अपन ध्यान दो, है ना, जाति समझो कि एक गाय है, तो गाय तो एक व्यक्ति है और गोत तो क्या है का एक जाति है। कोटि कोटि गाय जिसमें पैदा हुई और मर गई हैं और मर जाएंगी और होंगी और मर जाएंगी, उनमें से एक गाय समूचे गाय को अपने गोत्र को दृष्टि में रख करके अहम गऊ बोलती है, अहम गोत्र धर्मवान गऊ हूं, मैं गोत्र धर्मवान गऊ बैल हूं। जब पुंलिंग में गऊ शब्द को बोलते हैं तो उसका अर्थ बैल होता है। तो वो स्त्रीलिंग पुंगलिंग दोनों शब्द हैं, वो ये कई शब्द जो है दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो अब देखो क्या आश्चर्य कोई कहे अहम राम।